اللہ پاک نے انسان کو آزمائش میں آزمائش کی دنیا میں بلایا ہے، دنیا میں رکھا ہے آزمائش کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، جنت کی زندگی دکھائی گئی. پھر اللہ پاک کی حکمت نے چاہا کہ ان کو دنیا میں بھیجا جائے، تو اس کی ترتیب بنی جس کی وجہ سے دنیا میں آنا پڑا. اور یہ آنا جو ہے تو یہ آزمائش کو پورا کرنے کے لیے تھا کہ آدمی اپنے اعمال کے ذریعے اس بات کو ثابت کرے کہ آیا وہ جنت کا مستحق ہے کہ نہیں ہے. ایک دفعہ ایک یہودی نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ حدیث شریف میں آپ کے نانا نے فرمایا ہے کہ دنیا جو ہے یہ دنیا سے جنت مومن ہے وہ جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے. اور صورت حال یہ ہے کہ یہاں ایسے آپ ایسے آسودہ ہیں، حضرت نے آرام راحت میں ہیں اور آرام تکلیف میں ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ کی زندگی اور امام حسن رضی اللہ کی زندگی بہت شاہانہ گزری ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کا اور جہاد میں آئیے مال غنیمت کا، اتنی بڑی جائیداد، پھر ان کی خلافت ہوئی. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو صلح ہوئی ہے اہل بیت کی، تو وہ یمن کے 600,000 خراج پر ہوئی ہے. 600,000 درہم سالانہ ان کو ملتے تھے. اور اس زمانے میں سونا اور چاندی کا تناسب جو تھا وہ 1:7 کا تھا، چاندی کی قیمت بہت زیادہ تھی اور سونے کی قیمت اتنی نہیں تھی. آپ تو سونے چاندی کا تناسب کتنا ہو گیا، 1:50 کا ہو گیا. کہ چاندی جو ہے وہ 600 روپے تولا ہے اور سونا 950 چلو 1,000 تک آؤ تو 50 1:50 کے ریشو تناسب 1:50 ہو گیا جو اس وقت کا. تو 600,000 درہم ہے کتنے بنے، اس سے اگر لگاتے 15 روپے میں درہم لگاتے ہیں تو 600,000 روپئے 15 بنتا ہے. ہاں جی تو کتنے بنے، ہاں جی 90,000. اور تناسب کو اگر کریں 1:50 والے کو کریں 1:7 والے کو کریں تو یہ 90,000 جو ہے تو یہ 6.5 کروڑ روپے بنے گے. اتنا ان کا سالانہ آمدنی تھی، شاندار زندگی تھی. تو اس یہودی کا بڑا عجیب سوال تھا کہ شاندار زندگی تو آپ کی ہے، خاص زندگی ہماری ہے، اور کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے جنگیر خانہ ہے اور ہمارے لیے جنت. تو عارفین کا علم جو ہے وہ تو جدا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو نعمتیں، حضرت امام حسین رضی اللہ نے جواب دیا، ہمیں جو نعمتیں آخرت میں ملنے والی ہیں ان کو اور اس زندگی کو اگر رکھا جائے تو اس کے مقابلے میں یہ جیل خانہ ہے، یہ شانہ زندگی مجھے اس کے مقابلے میں جیل خانہ ہے. اور تم پر جو جہنم کی ہولناکیاں اور جہنم کی تکلیفیں اور مصیبتیں اور مشکلات آنے والی ہیں، اگر اس کو تمہاری زندگی کے ساتھ رکھا جائے تو یہ تمہارے لیے جنت ہے. فضل زمار صاحب نے بیٹھے ہوئے اس کو ایک ہندو عورت نے، عیسائی عورت نے ڈرایا، ایسا ڈرایا کہ اس کا رنگ بدلا ہوا تھا. میرے پاس آیا ہمارا سپرڈر صاحب پیچھے ہنستا ہے کہ اتنی بڑی ڈاڑی والا آدمی تو ایسا ڈرائے عیسائی عورت سے. اس کے بیٹے کو اللہ توفیق دی، اس نے اس کی بیٹی مسلمان کی، اس کو ساتھ شادی ہوگی. تو عورت اس نے کچھ عرصہ انتظار کرنے کے بعد آخر اس نے حملہ کیا ان پر. اس نے کہا کہ میں نے تمہارے خاندان پر جادو کرایا ہوا ہے کہ ان کا کوئی کام میں نہیں چلے گا، اور تم کیا خواہ زندگی میں گئی ہو، یہاں پر آ جاؤ کہ تمہیں ایسی ملازمت ملے، ایسی موٹر ملے، جہازوں میں پھرو، یہ ہو یہ ہو. تو ڈرا ہوا ہے، اس نے کہا کہ اس نے ہمارے کام بند کر دیے. تو اس کو تو میں نے خوب برا بلا کا خوب سنائی اس کو، لیکن تم نے سلسلے کی قدر ہی نہیں کی. کہ اللہ کے احسان ہے ہم پر اہل اسلام میں سے پھر جو ہے تو دنیا اسلام کے سب سے افضل ترین علاقہ اس لحاظ سے تو حرمین شریف ہے نا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور بیت المقدس ہے، لیکن اس کے میں باپ کا آپ کو سچ بتاؤں کہ اس کے بعد جو نزول رحمت صبح سات پر ہے یہ ساری دنیا اسلام پر نہیں ہے. اور پھر اس میں سے بھی عام لوگوں میں نہیں ہوا کہ سلسلے والے ہوئے بڑے کھڑے ڈر کے ہو، تو ایسے میں نے کہا کہ اس کو خط لکھو اور اسے لکھو کہ موت کے بعد یا جنت ہے جہاں جہاں جہنم ہے، جہنم کی ایسی ہولناکیاں ہیں، ایسی مصیبتیں، ایسی پریشانیاں ہیں کہ تم لوگوں نے اسلام نہ قبول کیا اور نبی آخر زمان کے دین میں داخل نہ ہوئے تو اس جہنم کی طرف تم جا رہے ہو اور ناکامی سے ہمکنار ہونے والے ہو. کہ اس کو تو جس کو یہودی کو کہا نا امام حسین رضی اللہ عنہ کہ جو تم پر جہنم کی زندگی آنے والی ہے اس کے مقابلے میں یہ جنت ہے. شان سے جو تین دن اعتکاف کیا ہمارے پاس اس کا پہلے رنگ بدلا، اس کے بعد پھر خط لکھا ایک دعوت کا، یہ لوگوں کو دعوت کا خط لکھا. نجران کے عیسائی آئے، نجران بہت مالدار علاقہ تھا اور اس کے عیسائیوں کا بڑا کروفر تھا اور ان کو بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ ہماری سیادت کی عادت ختم ہو رہی ہے اور نیا دین آ رہا ہے، تو یہ مقابلے کے لیے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم میرے ساتھ مبائلہ کرو. مبائلہ اس کو کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ حق پر ہے، اگر یہ حق پر ہے اور میں نہ حق پر ہوں تو مجھے تباہ و برباد کر دے، اور یا اللہ اگر میں حق پر ہوں اور یہ نہ حق پر ہے تو اس کو تباہ و برباد کر دے. تو انہوں نے آ کر بعض مواصلہ کیا، سب کچھ کیا، پھر آپ نے آخر میں فرمایا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ مبائلہ کرتے ہیں. مبائلہ کیا کہ اپنا نہ اپنا انفسنا انفسکم ثم نبتہل فنج اللہ تعالی للظالمین. صاحب کو کوئی پڑھے پورے جی، کسی کو یاد ہے یہاں پہ صاحب بولے نا، برکت ہو جاتی ہے آیات کے پڑھنے سے. حافظ عماد صاحب پریشان ہو گیا، جب سے شادی ہوئی ہے اللہ والی جیسا پریشان کیے ہوئے ہیں کہ بولنے کا نہیں چھوڑا ہے اس کو. اس میں یہ علاقہ آگے ڈیرا غازی خان کرا، اس میں بی بی کو کہتے اللہ والی، کہتے تیری اللہ والی کا کیا حال ہے؟ اچھی اللہ والی ہے کہ اس نے ٹھیک کر کے رکھا ہوا. ابھی بھی یاد لیا حضرت نماز صاحب. خیر جی، یہ موبائل کی آیتیں ہیں، تو جب یہ بات آپ نے کہی تو اس پر یہ ہوئے نصرانی جو تھے ڈرے، کیوں حق حق ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، باطل والے کا دل بہت کمزور ہوتا ہے، تو یہ بھاگ گئے. آپ نے فرمایا اگر یہ موبائلہ کر لیتے، اگر عیسائی آج موبائلہ کر لیتے تو قیامت تک سارے عیسائیوں کا منہ سیاہ ہوتا. مفہوم ہے سدیش جی، پول کا مفہوم ہے. تو بات کیا عرض کر رہے تھے جی، مضمون ہمارا کیا تھا؟ ہاں نا، اس کا خط دیکھا نا، تو میں کہا ان کو دعوت دو اور جنت کی رہنائی جہنم کی ہولناکی کا تذکرہ کرو ان کے آگے تاکہ ان کی ہوش و آواز سنیں. سچ بات ہے، ہمارے ڈاکٹر شری بہادر صاحب ہوتے تھے، پروفیسر تھے ہمارے، اسی محلے میں رہے ہم اکٹھے رہتے تھے. یہ فرما رہے تھے کہ جب میں یوروپ میں تھا تو اس زمانے میں جو لوگ جاتے تھے یہاں سے پڑھنے کے لیے تو عیسائی مشتریاں خاص طور پر ان پر کام کرتی تھی، اس لیے تبلیغ کا کام شروع ہونے سے پہلے جن لوگوں نے یورپ میں جا کر پی ایچ ڈی ایم فل ایم ایس وغیرہ کے کورسز کیے ہوئے ہیں واپس آئے ہیں تو ساری عمر اکثروں کو نماز کی توفیق نہیں ہوئی، اگر نماز کی توفیق ہوئی ہے تو حج کی توفیق نہیں ہوئی ہے. اور یہ تجربہ ہے میرا کہ سلب ایمان کے ساتھ آتے تھے, ایمان سلب ہو کر آتے تھے. ان میں سے کئی حضرات ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے ہیں, پھر انہوں نے وہاں کے چھوٹے روزوں کے دو دو مہینے کے کفارے کیے ہیں. اور یہ ہوا ہے تو فرمایا تھا کہ پادری خاص طور پر آ کر جو ہے تو کچھ نہ کچھ ہمیں دعوت کی بات کہتا رہتا تھا اور دیکھتا بھی رہتا تھا کہ کتنا, کیونکہ روز روز کو دیکھنا تھا کتنا بگڑا آدمی, کتنا کم. جب آدمی کے اعمال خراب ہوتے ہیں تو آدمی کے خراب اعمال خراب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان جو ہے یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. کمزور ہوتے ہوتے ہوتے ایمان گھٹتے گھٹتے گھٹتے یہاں تک کہ آخر میں سلب ہونے کو ہو جاتا ہے. حضرت شیخ لکھا ہے نا کہ بعض لوگ بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں تو شرم کے مارے, ظاہر میں ذکر میں سے لکھا ہے, تو شرم کے مارے علیحدگی اختیار نہیں کرتے ہیں اور ساری عمر بدکاری میں گزرتی ہے اور آخر میں ایمان سلب ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک خاندان کی عورت وفات پا گئی تھی, اس کو جو بھی خواب میں دیکھتا ہے وہ گندگی کے ڈھیر پر کھڑی ہوتی ہے اور وہاں سے اس کو ہٹانا کو چاہتے ہٹ نہیں سکتی وہاں سے. میں سوچا یا اللہ اب اس آدمی سے اگر براہ راست کہتے ہیں, صرف رشتے دار کہہ دیا, براہ راست کہتا ہوں کہ موت بدکاری کی حالت میں ہوئی ہے تو پھر بری بات ہے, اس نے رشتے دار کہہ دیا. تو میں نے کہا اور اس کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ اس نے کہا شادی ہوئی تھی. میں کہا اس کے اور کیا حالات تھے؟ تو اس نے کہا جی شادی تو ہوئی تھی لیکن تین طلاقیں ہو گئی تھی اور پھر بھی خاوند نے رکھا ہوا تھا. میں کہا وہ بس یہ اسی بات کا تصور. میں نے کہا چلے وہ اس میں بات کہتا کہ بدکاری میں گئے تو پھر آپ کو سوچنا پڑتا, لیکن یہ کہ کیونکہ تین طلاقیں ہو گئی تھی اور پھر اس نے غیر مقلدوں کے طریقے پر نکاح کو بال رکھا تو بدکاری کا ہی حال ہوا. تو اس وجہ سے اس طرح خواب میں نظر آ رہے ہیں. اللہ یہ آسانی فرمایا, مفرت فرمایا. جی تھوڑی سی آزمائش کی زندگی ہے, اس میں صبر کر لے آدمی, جم جائے, نفس کا مقابلہ کرے, شیطان کا مقابلہ کرے, معصیت گناہ سے بچے تو کوئی مشکل نہیں ہے, اور اگر ہمت نہ کرے تو پھر مشکلات ہی مشکلات. قرآن مجید میں آئے تھے فلا تلومنی ولومو انفسکم مان اب مسلحکم, اس کو پڑھو آگے جو مان تو میں مسلحی. ہاں جی کہ شیطان کہے گا کہ تم مجھے ملامت نہ کرو, ملامت کرو اپنی جانوں کو, ملامت کرو اپنے نفسوں کو. ہاں جی کہ میں نے زور سے تم سے نہیں کہی تھی یہ ساری باتیں, میں نے زور سے نہیں کہی تھی یہ, میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا, کیا تم نے خود تھا, ارادہ تم نے خود کیا تھا. شیطان رضا کرا سکتا, وسوسہ ڈال سکتا ہے, ارادہ نہیں کرا سکتا. وسوسے سے وسوسے لے کر ارادے تک لمبی منزل ہوتی ہے. ارادہ پھر انسان خود کرتے ہیں, وسوسے کو دل میں جماتا ہے اور اس سے لطف لے رہا ہوتا ہے, اس پر غور فکر کر رہا ہوتا ہے اور اس پر توجہ لگائے ہوئے ہوتا ہے, وہ سب سے بڑھتا ہے, پھیلتا ہے قلب میں, پھیلتا ہے پھیلتا ہے, یہاں تک کہ پھیلنے کے بعد وہ ارادہ بن جاتا ہے. پھر ارادہ جو ہے تو ارادے پر بھی اصولی بات ہے کہ ارادے پر بھی پکڑ نہیں ہے. برائی کا ارادہ برائی نہیں لکھی جاتی, نیکی کا ارادہ ایر نیکی لکھی جاتی ہے, برائی کا ارادہ برائی لکھی نہیں جاتی, کیونکہ برائی کے بعد پھر عملی اقدام جو ہے وہ باقی ہوتا ہے اور عملی اقدام بغیر حرکت کیے نہیں ہوتا ہے. عملی اقدام بغیر حرکت کی, اور حرکت جو ہے وہ بغیر ارادے کے, عزم کے بغیر نہیں ہوتی. لہذا وہ آدمی ارادہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد حرکت کرتے ہیں پھر عمل وجود میں آتا ہے, وہ معصیت ہے یا نیکی ہے وجود میں آتی ہے. تو شیطان پھر کہے کہ مجھے ملامت کرو, ملامت کرو نفسوں کو, میں تم سے یہ نہیں کرایا، یہ کیا ہے تم نے خود. میں تو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہوتا تھا، وسوسے کو رضا بنانا تمہارا کام ہوتا تھا، اور رضا بنانے کے بعد پھر تم اس کو جو کرتے تھے تمہارا اپنا فعل تھا. اور جب یہ تو لکھ نہیں ہے، دنیا آخر کے سارے دنیا آخر کے سارے مفادات یہ اختیاری ہیں. آپ چاہے تو سخت گرمی میں سائے میں آ کر بیٹھے، آپ کا اپنا اختیار ہے. سخت دھوپ میں کھڑے ہوں، آپ کا اپنا اختیار ہے. سڑک کے بیچ میں چلتی گاڑی کے آگے لیٹ جائیں، آپ کا اپنا اختیار ہے. اور کنارے حفاظت کی جگہ پر کھڑے ہوں، آپ کا اپنا اختیار ہے. آپ کھانا کھائیں، آپ کا اپنا اختیار ہے. نہ کھائیں، آپ کا اپنا اختیار ہے. ہمارے ساتھی نے مجھے پہنے جا رہے بیٹھے کہا کہ دعا کرو. اسے میں نے کہا کبھی مسجد میں آ جایا کرو، تعلیم میں بیٹھ جایا کرو. اس نے کہا دعا کوا کرنا، خدا تعالیٰ مادہ توفیق را کی نماز دعا کرو نا، مجھے نماز کی توفیق دے. میں نے کہا اول خدا دعا کو میں چاہتا خدا تو روٹ تعالیٰ روٹے خوراک توفیق را کی. پہلے یہ دعا تمہارے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ روٹی کھانے کی توفیق دے، کھانا کھانے کی توفیق دے. کچھ میں توفیق کے انتظار کر کے گھر پر نہیں بیٹھے اور ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے. کیا یہ ہو خرچہ داخل کیا ہے یہاں سرکاری میں، اس میں تم کھانا پکا ہے رکھا گیا ہے، تم چل کر آئے ہو بیٹھے ہو، نولا توڑا ہے اس کو منہ میں ڈالا ہے چبایا ہے نکلا ہے. نکلنے تک اختیار ہے، آگے پھر بے اختیاری ہے. اگلا اختیار پھر اللہ کا ہے. ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ ڈگلوٹیشن از انوالنٹری ایکٹ اینڈ آفٹر ڈگلوٹیشن ایوری تھنگ از انوالنٹری. نہیں طرح سر والنٹری انوالنٹری کرنے کا شوق ہے نا. یہاں تک کیسے آدمی کرتا ہے جی، کہتے ہیں کہ چنے کے برابر ایسے کرتے چیز ادھر گزر گئی ایسے تو روزہ ٹوٹ گیا، یا چنے کے برابر چیز نہیں تھی تو تھی وہ مایا چیز تھی جی، اس کا ایسے کرتے ہوئے ذائقہ آیا الگ میں تو بس روزہ ٹوٹ گیا. اختیاری ہے اس کا غیر اختیاری. تو جہاں تک اختیار ہے اس کو استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ والے اسباب کو عامی آدمی سے زیادہ اختیار کرتے ہیں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے اور کشیدہ اسی دریا میں رستہ بن گیا تو اس پر نہیں چلے. ہم سبب اختیار کرنے کا جو ثواب ہے اس کو ترک نہیں کرتے ہیں. اور پھر محققین نے اس پر بات کی ہے کہ شیطان نے کئی خام اہل تصوف کو اور غیر محققین اہل تصوف کو اس طریقے سے ہلاکت میں ڈالا ہے. اس کو خوشی ہوئی کہ کرامت کا ظہور ہو رہا ہے اور آگے وہ سراب تھا، عارضی تھا، اور قدم رکھا اور آدمی ڈوب گیا. ہمارے ایک ساتھی آیا کرتے تھے، پتنی وہ یاد بھی نہیں رہے، ان کے کوئی پیر صاحب تھے چرسی، تو چرس پیتے پیتے کامل ہو گئے کیونکہ ان کو خواب آنے نظر آ گئے، کشف ہونے لگ گئے. اور ان کو کشف ہوا کہ تم درائے سندھ میں فلانے دن جا کر فلانے پتھر سے نیچے چھلانگ لگاؤ گے، جنگل میں چلے جاؤ گے. تو نے اپنے سب نے مردوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد گئے پتھر پر چائے وغیرہ منگائی، سب نے مجلس کی وہاں پر چائے کی. پھر جو ہے تو انہوں نے کہا کہ اب میں یہاں سے چھلانگ لگاتا ہوں. چھلانگ لگائی اور بس ڈوب گئے، ڈوب گئے، کامل ہو گئے، جنتی ہو گئے، ڈوب گئے. ہاں تو یہ وہ نہیں تھا بولی صاحب کا بھائی سوابی والا، اس بولی صاحب کی وفات ہوئی نا، اس کی وفات ہوگی، اس کا بھائی، اس بھائی کا کیا حال ہے جو چرسی بلا ہوا تھا. ہاں جی اب ٹھیک ہوا شکر ہے، پیر صاحب کے مرنے کے بعد ٹھیک ہوا جی. یہ چرسیوں کا اتنا کشف ہوتا ہے. یہ واقعہ آپ کو عجیب سنائے جی، حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھائی بڑھ کے امیر گزرے, ہمارے بہت کامل شخصیت گزرے ہیں. وہ فرماتے تھے کہ یہ مظفرآباد میں سلسلہ ہے سائیں سہیلی پیر سرکار کا, چرسیوں کا سلسلہ ہے. پورے پاکستان میں چرسیوں کا بڑا مرکز یہ ہے مظفرآباد, سائیں سہیلی پیر سرکار کا. تو مولانا شاہ صاحب فرماتے تھے کہ میرا بھائی سائیں سہیلی سرکار کا مرید تھا, تو ان کے ہاں جتنا چرس کا زیادہ مقدار اتنا بڑا کمال ہوتا. تو ویسے ایک دوسرے کہتے ہیں کہ فلانا جو ہے تو وہ دو تولے والا ہے, کہتے دو تو چار تولے والا ہے, اس کو پانچ تولے والا کہتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ یہ بھائی ہمارا جو تھا وہ وہاں پر یہ سائیں سہیلی پیر کے جو مرید تھے تو یہ چلم میں چرس پیتے تھے, سگریٹ میں نہیں چلم میں. تو اس کا چیلا, ان کے پھر مرید بھی ہوتے ہیں چیلے ہوتے ہیں, کہ اس کا چیلا آیا, اس نے چلم بھری اور اس کو لگا کے اس کا آگے کیا, اس نے ایسے سوٹا لیا اور اوپر پہ دیکھا, تو اس نے کہا برہمان کتا ہوا رہا ہے, بھینس دو کر ڈولی لیے ہوئے دودھ کی, اور کل یہ نہیں ہوگا. تو دوسرے دن برہمان مر گیا. تو لوگ کہتے ہیں دا ملیا تھا کر اس کا وہ ادا کامل نہ ہے, بولے صاحبان کہتے ہیں یہ کامل نہیں ہے, ایسی بات کہیں نا پتہ چلے ایسی بنیاد دی لانے دے منزل ہوئی گی انہوں نے. تو پھر مراد شاہ صاحب فرماتے تھے کہ سائی سہیلی پیر کا فرماتے تھے کسی اہل کشف کسی بزرگ کا کہتے کہ اس کو جب میں نے دیکھا تو اس کی پیشانی پر کافی رے لکھا ہوا تھا. چلے ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا سنا دے آپ کو. یہ دوسرا بڑا عجیب واقعہ ہے. یہ واقعہ جو ہے تو عبد الواحد لاہوری صاحب کا ہے یا کسی بزرگ کا ہے, یہ حوالے کے ساتھ مجھے اب ناموں کے ساتھ یاد نہیں آیا, لیکن یہ واقعہ کتابوں میں آئے ہوئے ہیں. ایک بزرگ تھے جو کافی عرصہ مدینہ منورہ میں رہے ہوئے تھے, مقیم تھے وہاں پر, اور بہت اللہ کے تعلق والے تھے. ان کو امر ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ ہندوستان جائیں اور وہاں دین کا کام کریں. تو انہوں نے بڑی عرض معروض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہاں سے نہ بھیجا جائے, میں یہاں آپ کے قدموں میں پڑا ہوا ہوں اور مجھے روز روز زیارت ہوتی ہے, اور مجھے یہاں سے آپ نہ بھیجیں. فرمایا کہ آپ کو زیارت وہاں پر بھی زیارت ہوا کریں گے, آپ جائیں. یہ آدمی آ گیا. جس علاقے میں آیا تو وہاں پر ایک چرسی مس ملنگ رہتا تھا, بھنگ والا اس کے مرید تھے, چیلے تھے, بھنگ پیتے تھے, درگاہ تھی, بڑا صاحب کتاب. تو یہ آگے جہاں دین کا کام شروع ہو جائے تو اہل باطل کا جو زور ہے پھر ٹوٹتا ہے, اور ان کے ذہنوں پر یہ بوجھ آتا ہے, بدنی تکلیفیں ان کو ہوتی ہیں, ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی ہمارے مقابلے میں آ گیا علاقے میں, باقاعدہ محسوس ہو جاتا ہے. تو اس میں اور اہل باطل بھی توجہ ڈالتے ہیں, اہل اکبر اس طرح کی تکلیفیں آتی ہیں. یہ دو برخورداران کن کے ساتھ آئے آخر میں جب بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی تم کو مجلس کا آداب نہیں پتا کیا سر صاحب؟ آپ اس میں باتیں کر رہے تھے, ہم تو زور سے نہیں بلاتے ہیں کسی کو. جی دیکھو پر خدا یہاں دیکھا, ہماری تو خاص مجلس ہوتی ہے, زور سے نہیں بلاتے ہیں. آپ آئیں تو یہاں کے آداب کا خیال رکھنا پڑے گا. یہاں محویت, میں محویت چاہتا ہوں ساتھیوں سے کہ وہاں بم گرے, یہاں بم گرے, یہاں بم گرے, نہ میں نے اٹھنا, میرے ساتھی اٹھنا ہے. ٹھیک ہے نا, اس بات کو یاد رکھیں. وہ بم تو پھیل ہوگا انشاءاللہ, آپ محفوظ ہوں گے. ٹھیک ہے نا, وہ دور میں اترا ہے. یہ جو 71 کی جنگ تھی نا, سیکنڈ کے ساتھ ہماری ساری تعلیم کر رہے تھے, جماعت نکلی ہوئی تھی اور پاس بمباری ہوئی. کہتے اتنی بمباری ہوئی گھر تھوڑی بیچ میں غائب ہو گئے, لوگوں نے سمجھا کہ شاید بس ختم ہو کے اڑ گئے, کہ جو گھر بیٹھی وہ آرام سے تعلیم کر رہے تھے جاری سے. تو بعد کی طرف آئے ہیں ہاں، باقاعدہ ہوتا ہے، اہل باطل کی بھی توجہ آتی ہے، اہل حق کو بھی تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں، پھر پورا مقابلہ ہی روحانی ہوتا ہے، پھر آخر اس میں سے کسی نے ٹوٹنا ہوتا ہے. اگر اہل حق ٹوٹ گئے اور ان کو تکلیف ہو گئی، اس سے ٹوٹ گئے تو ان کی روح کی شہادت ہو جاتی ہے، اور یہ ٹوٹ گئے تو پھر بردار بھاگتے ہیں. تو یہ رات کو مراقب ہوئے، جو مراقب ہوئے تو ان کو انہوں نے دیکھا کہ آگے وہ مس پلنگ کھڑا ہے، بھنگ کا اس نے پہلا لیا کھڑا ہوا ہے، تو ان کو کہتا ہے کہ پیو یہ بھنگ. انہوں نے کہا نہیں پیتا میں، حرام ہے. تو انہوں نے کہا برزیارت نہیں ہوگی، تو برزیارت نہ ہوئی. دوسرے دن پھر مراقب ہوئے، پھر یہ واقعہ ایسے ہی ہوا. آگے وہ چرسی ملنگ کھڑا، اس نے کہا دیکھو اس کو آپ کو یہاں یہ بھنگ کا پہلا پینا پڑے گا. انہوں نے کہا میں نہیں پیتا. تیسرے دن پھر اس طرح ہوا، لیکن اس دن کی چیخ نکلی، اور چیخ نکلی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ نکلی. تو کہتے اتنے میں کیا کہتے کہ یہ میرے میں مراقبے میں دربار رسالت کے دروازے تک جاتا تھا اور وہاں ہی کھڑا ہوتا تھا. تو کہتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم مراقبہ میں، عالم رویہ میں اندر سے تشریف لائے، اور اس آدمی کو ایسے اشارہ کیا کہ اخرج یا کلب، کہ کتے نکل جا. میں گزارت ہوئی ہو صبح اٹھے، تو صبح اس ملنگ کے دیکھنے کے لیے گئے، تو وہاں پر بڑی وہ نہیں تھا، چیلے میلے اس کے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا پیر صاحب کدھر گیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو اندر کیا تھا پھر واپس نہیں آیا. تو نے کہا اندر سے باہر کیا چیز آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ کالا کتا اندر سے نکلا تھا. انہوں نے کہا کہ جائیں بس وہی آپ کا پیر صاحب. خبر فضل عثمان احمد کو ضرورت رکھتے خبر ہوگا سلاسل والوں کو، تو ان حکومتوں اسلحوں فوجوں سے جو ذرا بھی رعب محسوس نہیں کرنا چاہیے. بالکل سبحان اللہ. آخری بات آپ کو سنائے، شاہ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک دو ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مور مارا. ہندوستان میں عام کھیتوں میں کبوتروں کی طرح مور پھرتے ہیں، ہمارا سفر ہوا نا، درختوں پر بیٹھے ہوئے کھیتوں میں پھر رہے ہوتے ہیں. مور مارا، اور یہ کسی ہندو کی زمین تھی، وہ ہندو جو ہے تو توڑتا ہوا آیا، اور اس نے شور مچا رہا ہے کہ میرے کھیت میں پھر رہے اور شکار کر رہے. ساتھی گھروں نے کہا کہ شاہ صاحب کی بے حرمتی نہ کر لے. تو نے کہا فکر نہ کریں، یہی ہمارے لیے اس کو پکا کے لائے گا. موجود دوڑتا ہوا آدمی شور مچاتا ہوا پاس آیا، جو پاس آیا تو آدمی خاموش ہو گیا. اور سے تھوڑی سی بات کی، انہوں نے کہا کس طرح کرو کہ یہ ہم نے ذبح کیا ہوا ہے، یہ گھر سے بھون کر لے آؤ ہمارے لیے. ٹھیک ہے جی.